Hemen şimdi. Gezegenimizden değişim için büyük küçük hareketler. Hazırlayan ve sunan Uygar Özesmi. Günaydın. Bugün sizlere geçtiğimiz hafta Change.org ekibinin İF Bağımsız Filmler Festivali Ankara etkinlikleri çerçevesinde gerçekleştirdiği atölye çalışmasından notlar aktarmaya çalışacağım. Orta Doğu Teknik Üniversitesi kampüsü içerisinde GİSAM'da gerçekleşen etkinlikte önce Ankaralılara Change.org'u nasıl kullanabilecekleri ve etraflarında görmek istedikleri değişimi sağlamak için neler yapabilecekleri anlatıldı. Sonrasında ise bir araya gelip düşüncelerini uçuşturan Ankaralılar 3 masada toplandı ve 3 kampanya fikrini tartıştı. Kısa sürede konuları enine boyuna tartışan Ankaralı katılımcılar, bakın bakalım hangi konularda kampanya açmışlar. İlk kampanya Aydan Öz adına kampanya başlatan ekibinin ilk kampanyası, muhatabı ise ego, talebi ise gece 2'ye kadar toplu taşıma seferlerinin uzatılması. Ben Ankara'da yaşayan herhangi bir gencim. Çoğumuz gibi gündüzleri vaktimi ya okulda ya da çalışarak geçiriyorum diyen Aydan, kış neredeyse bitti, bahar geliyor, günler uzuyor ve ben artık günün geri kalanında arkadaşlarımla görüşmek, sinemaya, tiyatroya, konsere gitmek, açık havada zaman geçirmek, yani kısacası gezmek ve bir metropolde yaşıyor olmanın tadını çıkarmak istiyorum diyor ve hemen hatırlatıyor. Bildiğiniz gibi Ankara'da toplu taşıma araçları akşam 11'de son seferini yapıyor. Bu saatten sonra dışarıda olmak çoğumuz için lüks. Hem de aslında bir güvenlik problemi. İstiyorum ki güzel başkentimizin sokakları geceleri cıvıl cıvıl olsun, salonlar her türlü kültürel ve sosyal etkinlikle dolsun. Aydan, insanların dışarı çıkmaktan korkmaması için Ankara'nın gri şehir imajını hep birlikte değiştirmeye davet ediyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Ulaşım Dairesi Başkanlığı'ndan toplu taşıma sefer saatlerini yeniden düzenlemesini ve Ankara halkına en azından hafta sonlarında gece 2'ye kadar güvenli ve uygun fiyatla ulaşım hakkı tanınmasını talep ediyor. Eminim ki 5 milyon insanın yaşadığı bu kentte şu ya da bu sebepten toplu taşıma saatlerinin genişletilmesi gerektiğini düşünen pek çok insan var. Ve biliyorum ki otobüs güzergahları bilgi sistemi gibi bir uygulamayı ortaya koyabilen ego, yeterli talep olduğunda vatandaşların bu mağduriyetini görmezden gelmeyecektir diyen Aydan, herkese bu konuda taleplerini ortaya koymaya ve kampanyanın destekçisi olmaya davet ediyor. Kampanya hakkında detaylı bilgiye ulaşmak isterseniz change.org/ego-saatleri adresini ziyaret edebilirsiniz. Eskiden Ankara'da yaşamış birisi olarak bunu duyduğumda şok olduğumu söylemeliyim. Hangi büyük ülkenin başkentinde otobüsler saat gece 11'de durur? Gerçi İstanbul'da da büyük metropollerde 24 saat çalışan metro İstanbul'da gece 12'de duruyor. Acaba bu konuda birisi de bir kampanya açar mı diye düşünüyor insan. Dönelim Change.org atölyesine. Burada can bulan ikinci kampanyada egoya yönelik yine tekrar ve bu kez konu öğrenci bandrolleri. Emin Celil Çelik önderliğinde atölyedeki bir diğer grup tarafından açılan kampanya, öğrencilerden ego bandrolü için alınan yıllık ücretin kaldırılmasını talep ediyor. Öğrencilik hayatını sürdürdüğü Ankara'da her gün kullandığı toplu ulaşım araçlarından indirimli faydalanabilmek için 24 lira karşılığında satışı yapılan ego bandrolünü satın alması gerektiğini anlatan Emin, hali hazırda öğrencisi olduğu üniversitenin sağladığı öğrenci kimlik kartının ego nezdinde hiçbir geçerliliği olmadığını anlatıyor. Şehir dışında okuyanların ve lise öğrencilerinin de öğrenci kimlik kartlarını göstermelerine rağmen çift bilet basmak veya tam bilet kullanmak zorunda bırakıldığını anlatan Emin, öğrencilerin her yıl öğrenci olduğunu kanıtlamak için bandrole para ödemek istemediğini, bandrol ücretinin kaldırılarak öğrenci kimlik kartı ile ücretsiz dağıtılmasını istediğini söylüyor. Kampanya hakkındaki detaylı bilgiyi de change.org/ego-bandrolu-kalksın adresinden bulabilirsiniz. Ankara Atölyesi'nden sonra son kampanya ise Irmak Avşar ve grubu tarafından başlatılmış, muhatabı RTÜK. Yani Radyo Televizyon Üst Kurulu. Kampanyanın talebi haber bültenlerinin reklam ve sponsor almaması. Haber alma saatinin reklamcılara pazarlanmasını istemediğini söyleyen Irmak, doğru ve bağımsız haber alma hakkının temel bir hak olduğunu ve bunun bir reklam aracı olarak kullanılmasının bağımsız habere ulaşmaya karşı tehdit oluşturduğunu da ekliyor. Rütü'nün gerçek görevinin şirketlerin rant sağlamasına izin vermek değil, vatandaşın kesintisiz, tarafsız ve bağımsız habere ulaşmasını sağlamak olduğunu da hatırlatıyor. Irmak detaylı bilgi ise change.org/taksim bağımsız haberler adresini ziyaret ederek bulabilirsiniz. Atölyeye katılamayanlar ve doğru ve net bir kampanya nasıl yaratılır diye merak edenler için devam edelim programımıza. Yukarıda gördüğünüz örneklerde kampanyaların ortak özellikleri kimden, neyi, nasıl istediklerini ve nedenlerini net bir biçimde aktarmış olmaları. Aslında bir imza kampanyasını başarıya hazırlayan tek adım talebin net ve gerçekten elde edilebilir olması. Yani oturduğumuz yerden dünya barışı, açlık bitsin gibi çok yüksek ve zor taleplerde bulunmak yerine savaşların ve açlığın bitmesi için somut bir değişim yaratacak küçük küçük adımları ve bu talepleri kurgulamak çok önemli. İkinci adımsa muhatabı belirlemek. Yani bu değişimi gerçekleştirmenin kimin elinde olduğu, yetki ve sorumluluğun kimde olduğunu çok iyi belirlemek ve kampanyayı o muhataba doğru yönlendirmek. Sırada ise neden sorusunun cevabı var. Bu değişimi neden talep ediyorsunuz? Bu bölüm öylesine net ve gerçekçi olmalı ki konuyla ilgili hiçbir ilgisi olmasa da insanlar bu sebepleri duyduğunda sizi anlamalı ve destek vermeyi istemeli. Bu üç soruyu yani neyi, kimden ve neden istediğinizi açık ve net bir biçimde ortaya koyduğunuzda kampanyanız hazır sayılır. Geriye bir tek imzalar atıldıkça muhataplara gönderecek dilekçe metnini yazmak kalır. Bu metin kampanya metnini anlatmak istediklerini özetleyen ve muhataplara hitaben yazılmış taleplerden oluşur aslında. Bu ögeler tamamsa başlatabilirsiniz kampanyanızı. 3 dakikada esasında çok rahat, çok kolay. Tabii daha çok ekleme ile güzelleştirmek daha sonra sizin elinizde. Kampanya görselini değiştirip sorunu ya da çözümü işaret eden fotoğraflar koyabilirsiniz. Kampanyanın Twitter paylaşımları için kampanyanızın başlığına hashtag etiketi ekleyebilir. Hatta varsa muhatabınızın Twitter hesabını bile başlığa katabilirsiniz. Böylece kampanya tweetlendikçe muhatabınıza da bildirim gider. Çözüm daha ve hızlı gelebilir. Bu arada kampanyanızla ya da konunuzla ilgili çıkan haberleri de haberler bölümüne eklemeyi unutmayın. Twitter'da önemsediğiniz ve kitleler üzerinde etkili olduğunuz düşündüğünüz kişiler tarafından kampanyanızın tweetlendiğini göstermek için de destek ekle bölümünden o insanları ekleyebilirsiniz. Kampanyanıza toplanan imza sayısı arttıkça belli aralıklarla imzalayanlara mesaj gönder seçeneğini kullanarak destekçilerinize doğrudan ulaşabilir. Hedeflediğiniz imza sayısına ulaşmak için onların da paylaşmalarını ve kampanyayı yaymaya yardım etmelerini kendilerinden isteyebilirsiniz. Böylece hem destekçileriniz artar hem de imzalayanlar imza atmanın da ötesinde bir fayda sağlayarak kampanyanıza katkıda bulunurlar. Bütün bu anlattıklarımızı ve daha fazla ipucunu ise change.org/tr/rehberler adresinde bulabilirsiniz. Görmek istediğiniz değişimi yaratabilmeniz dileğiyle esenlikler. Hemen şimdi. Gezegenimizden değişim için büyük küçük hareketler. Hazırlayan ve sunan Uygar Özesmi. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41